Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o morderstwo sprzed 20 lat. Tragedia w ośrodku dla weteranów w Kalifornii. Nie żyją 4 osoby, 3 zakładników i napastnik. Watykan potwierdził wrześniową pielgrzymkę papieża w państwach bałtyckich. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o morderstwo sprzed 20 lat wrocławska prokuratura wyśle w poniedziałek. Według śledczych, którzy wznowili dochodzenie, więziony od 18 lat Tomasz Komenda jest prawdopodobnie niewinny. W 2003 roku został skazany na 25 lat za udział w zabójstwie i gwałcie na 15-letniej dziewczynce. Zakwestionowano zarówno opinię biegłych, jak i zgodność DNA. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji było 2 morderców. Jeden z podejrzanych, Ireneusz M., jest w areszcie we Wrocławiu. Nie przyznaje się do winy. Wyrównania wynagrodzeń i kontroli antymobbingowej żądają od dyrekcji Szpitala Klinicznego w Opolu związkowcy z Solidarności. Wprowadzamy taką procedurę. Jest to zalecenie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy, mówi Małgorzata Lis-Skupińska, rzeczniczka szpitala, i dodaje, że pensja minimalna w placówce to 2100 zł brutto, co jest zgodne z prawem. Związkowcy domagają się też zatrudnienia dodatkowego personelu. Mamy wakaty w najprzeróżniejszych miejscach, poszukujemy pracowników. Można sprawdzić na naszej stronie internetowej, że szukamy tych pracowników i rzeczywiście planujemy wspomaganie się usługami firmy zewnętrznej. My po prostu potrzebujemy ludzi do pracy. Odpowiedź dyrekcji nie zadowala jednak związkowców, mówi Marcin Laskowski z Solidarności. Dyrekcja podkreśla, że cały czas dokonuje oceny zatrudnienia pracowników i że jest ciągłość pracy na poszczególnych odcinkach pracy. Więc moje pytanie nasuwa się, dlaczego w takiej sytuacji planuje wspomóc się firmą zewnętrzną w różnych w ogóle zakresach i co z tego, że spotykaliśmy się wielokrotnie, jeżeli nic z tego w ogóle nie wynikało. Dyrekcja szpitala zaprosiła związkowców na spotkanie w piątek. Tragedia w ośrodku dla weteranów w Kalifornii. Nie żyją 4 osoby, 3 zakładników i mężczyzna, który ich uwięził. Napastnik zabarykadował się z nimi w jednym z pokoi. Wszystkich znaleziono martwych po tym, gdy usłyszano strzały 8 godzin od ostatniej rozmowy z desperatem. To nieoficjalna informacja od jednego z policjantów. Mężczyzna niezauważony przedostał się na przyjęcie dla pracowników ośrodka w Yountville w dolinie Napa. Po tym, gdy steroryzował wszystkich karabinem, kilku osobom pozwolił odejść. Nadal nic nie wiadomo o motywach tego ataku. Yountville jest największym ośrodkiem dla weteranów w USA i zajmuje się leczeniem traum pourazowych uczestników misji w Iraku i Afganistanie. Papież szykuje się już do kolejnej zagranicznej podróży. We wrześniu odwiedzi kraje bałtyckie. Na temat tej pielgrzymki spekulowano od grudnia. Teraz jest potwierdzenie dyrektora Biura Prasowego Watykanu. W komunikacie czytamy, że papież przyjął zaproszenie głów państw i episkopatów Litwy, Łotwy i Estonii. Pielgrzymka rozpocznie się 22 września, a zakończy 3 dni później. Franciszek odwiedzi Wilno i Kowno na Litwie, Rygę i Jagłonę na Łotwie oraz Tallin w Estonii. W stulecie odzyskania przez te kraje niepodległości. Litwa obchodzi również 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Trockiej, patronki tego kraju. Na Litwie katolicy stanowią blisko 80% populacji. Na Łotwie 1/3 mieszkańców to luteranie. Katolikiem jest co czwarty mieszkaniec. W Estonii jest zaledwie 5000 katolików. Resztę stanowią protestanci różnych wyznań. 25 lat temu 3 państwa bałtyckie odwiedził Jan Paweł II. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze informacja dla podróżujących koleją. Od jutra zmiany w rozkładzie jazdy. Najwięcej na trasach do Lublina i Krakowa. W Lublinie na czas remontu dworca wyznaczono tymczasowy peron, mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. Odpowiedni sposób oznakowany i do którego dojście również jest specjalnie wytyczone od strony dworca. A podczas przebudowy węzła krakowskiego część pociągów nie będzie zatrzymywać się na stacji Kraków Główny i konieczna będzie przesiadka, mówi Agnieszka Srebeńska z PKP Intercity. Pierwsza grupa pociągów będzie w ogóle pomijała Kraków, a więc nie będzie przejeżdżała ani przez stację Kraków Główny, ani przez stację Kraków Płaszów. Natomiast druga część pociągów będzie przejeżdżała tylko przez Kraków Płaszów, omijając Kraków Główny. Te ograniczenia dotyczą godzin pomiędzy 9:30 a 14:30. Zmiany także na trasach Poznań-Piła, Siedlce-Terespol i Poznań-Wrocław. Szczegóły znaleźć można na stronach internetowych przewoźników i stronie pkp.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach 3 do 5 stopni na północy, 9 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku.

Zespół R.E.M. na początek naszej poczekalni wszechczasów dzisiaj. Oczywiście ten okrutny czas pobudki sobotniej po godzinie 6 nie jest czasem na zadawanie pytań, ale zawsze kiedy słucham ich albo prywatnie w domu, albo w radiu, myślę o zespole R.E.M., myślę sobie, że to chyba niemożliwe, żeby już niczego nigdy nie nagrali. Poczekalnia wszechczasów, utwór drugi. Przyznam, że wybrałem artystę, którego uwielbiam i mam potężną kolekcję jego płyt i studyjnych. I koncertowych, ten artysta to Gary Moore. Of fate. Gary Moore, After the War. No tak, oczywiście, że wybieram swoich ukochanych artystów. No ale za sprawą internetu i skrzynki pocztowej piotr.baron@polskieradio.pl mogę natychmiast zapytać, czy państwa radioodbiornikom o tak wczesnej porze odpowiadają takie piosenki, bo teraz znowu będzie mój ukochany Beatles, George Harrison. This is Love, to był George Harrison i nie jest źle. Czytam w listach państwa, że organizmy słuchaczy programu trzeciego są coraz bardziej gotowe do rozpoczęcia soboty, choć pora jest nieludzka. I to była poczekalnia wszechczasów, a teraz przechodzimy do poczekalni aktualnej. I tu pojawi się jednak pytanie, mianowicie czy państwo też tak mają, że czasem wejdzie państwu w głowę jakiś utwór i musi się pojawić przynajmniej raz odtworzony codziennie. Ja tak od kilku tygodni mam z utworem Don't Make Me Wait, Sting i Shaggy. True love, true love, true love.

Program poranny w sobotę to był zespół Stereophonics. Prawda, że ładnie Taken a Tumble, tak jest zatytułowany ten utwór. Podoba mi się może dlatego, że od lat lubię Stereophonics, nie tylko za graffiti. A teraz kobieta, która zawsze serdecznie jest witana w programie trzecim, Katarzyna Graniec. Katarzyna Graniec, będę się upierał, że to jednak utwór samochodowy, zatytułowany Nie kocham. W samochodzie brzmi świetnie, choć piosenka smutna, bo o końcu uczucia i o tym, że nie wiadomo, co będzie dalej. Kiedy pierwszy raz usłyszałem anons tego utworu, który przed nami, anonsował ten utwór Margan, to zastanawiałem się, jak to będzie z tym duetem, ale wyszło świetnie. Człowiek, glaca i kora. Twarzą twarz,

Zobaczymy, jakie będą dalsze losy tego utworu. Na razie w programie porannym A Perfect Circle i piosenka zatytułowana Tok Tok. Teraz niczego nie będę zapowiadał. Powiem tylko, że jeśli ktoś lubi głośniej i może sobie teraz na to pozwolić, to proszę bardzo. Speed Out Bone Metallica. Tak sobie tu siedzę w programie trzecim i myślę, czy jednak trochę nie przesadziłem z tym utworem, jak na pierwszą godzinę sobotniego spotkania, ale chyba nie. To teraz jeszcze jeden ukochany artysta, nazywa się Alice Cooper i ze swojej ostatniej płyty proponuje piosenkę, która nie jest charakterystyczna dla jego twórczości, ale jest ładna. The Sound of A. To był Alice Cooper. Nie wiem, jak dziś sytuacja przedstawia się w Krakowie i czy słuchacze w Krakowie już zdecydowali się włączyć radioodbiorniki. W każdym razie z tego królewskiego miasta dostałem najwięcej recenzji po koncercie zespołu właśnie w tym mieście. Jedna z nich najkrótsza była taka. Toto, cudowny koncert, za krótki.

I see a shadow passing by from the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. Medal dla każdego. Wielu naszych słuchaczy, i to w różnym wieku, chciałoby poznać zasady dalekowschodnich sztuk walki. Kto może w tym pomóc? To pierwsze pytanie do mojego gościa, posiadacza szóstego dana, Romana Hoffmana. Pytanie jest bardzo trafne. Chodzi o pomoc wszystkim chętnym, żeby trafili do właściwych ośrodków, właściwych miejsc, gdzie się trenuje i bezpiecznie się trenuje, gdzie dostaną właściwą formę wskazówek na początek, jak rozpocząć treningi. Polecam serdecznie formalne związki sportowe, które prowadzą tego typu aktywność, mianowicie polskie związki, zarówno judo, karate. Zajmują się nie tylko wyczynowcami, tak, ale tak, amatorami. Tak. Oczywiście tam też na pewno Państwo dostaną wszelkie wskazówki, informacje, gdzie się zgłosić po właściwą radę i opiekę. Ja bym miał taką sugestię, żeby zawsze zwracać uwagę, czy dana grupa, która gdzieś lokalnie się ogłasza, ma po prostu jakieś licencje, które formalnie uprawniają ją do tego typu aktywności. To jest bardzo ważne. Czy trzeba być wysportowanym, żeby zacząć ćwiczenia? Tak jak w każdym sporcie czy w rekreacji, musimy najpierw zastanowić się, czy taka dyscyplina, ten kierunek nas interesuje. Przede wszystkim, jeżeli nas interesuje, to wtedy rozpoznajemy dalej, czy nasz stan zdrowia umożliwia, czy też wyklucza nas z takiego sportu, bo chęci mogą być duże. Niestety ważne jest, żeby się skonsultować w razie wątpliwości z lekarzem, który specjalistycznie doradzi nam, czy dana dyscyplina jest dla nas właściwa. Od czego zaczynają się zajęcia? Zajęcia zwykle zaczynają się od bardzo spokojnych ćwiczeń relaksacyjno-koncentrujących. Również to zależy od jakiej grupy trafimy. Jeżeli to jest grupa młodzieżowa, tam te ćwiczenia są bardziej zdynamizowane. One są dedykowane dla tych emocji, dla tego przedziału wiekowego. Czy są to nużące ćwiczenia? To znaczy wymagają przede wszystkim są uwagi. Są powtórki przecież. Tak. To jest właśnie w każdym sporcie konieczne. Przykładem niezwiązanym ze sztukami walk są skoki narciarskie na przykład. To wymaga ciężkiej pracy fizycznej, jak i powtarzania monotonnego różnych prostych układów. Więc sztuki walki też zawierają ten element. Trzeba przyswoić pewne chwyty, a później już jest walka, tak? Tak, te wszystkie chwyty mają służyć potem albo wykorzystaniu sportowym danych umiejętności, albo przejść do tak zwanej fazy ćwiczenia sztuka dla sztuki. Między innymi jest wiele takich sportów czy sztuk walk, które doskonalenie samego ciała dla podnoszenia własnej samooceny, własnej sprawności fizycznej są wyjątkowe i specjalne. Między innymi aikido. Nie trzeba się lękać, tylko po prostu ćwiczyć. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Twój poranek może mieć smak ciepłego, chrupiącego pieczywa. Pod teraz sklepy Lidl otwieramy już o 7 rano, więc przyjdź na zakupy i pochrupiące z pieca. Do zobaczenia o 7 rano w Lidlu. Szczegóły na lidl.pl. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy.